صفے اول حاصل کرنے کے لیے پہلے سے اپنی چادر وغیرہ رکھ کر جگہ روکنا کیسا؟ اس سے دوسروں کی دل آزاری بھی ہوتی ہے اور یہ ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے، ورنہ تو یہ صفے اول کی فضیلت جس کو معلوم ہو جائے گی تو وہ بہت سارے نمازی جو ہیں کوئی چادر رکھ دے گا، کوئی اینٹ رکھ دے گا، کوئی ڈنڈا رکھ دے گا اور مستقل پانچوں نمازیں اسی جگہ پڑھا کرے گا، تو یہ تو ایک نظام درم برم برم درم ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ جد و جہد کریں پہلی سب کے لیے اور آ جایا کریں۔ ہاں، اب پہلی سب میں آ کر اذان سے بھی پہلے بیٹھا ہوا ہے اور اب اتفاق سے حاجت ہوئی پیشاب کی یا وضو ٹوٹا تو اب اٹھا استنجا یا وضو کے لیے، تو اب بے شک چادر رکھ کر جائے یا کسی کو بول کر جائے اور پھر آ کر وہیں بیٹھ سکتا ہے کہ اس کا حق ہے بیٹھنے کا، کہ یہ بیچارہ یہیں بیٹھا تھا لیکن تباہی یا شرعی حاجت کے تحت اٹھنا پڑا اس کو، خاما کا اٹھ کر وہ گھومتا رہا پھرتا رہا اور تھوڑی دیر کے لیے آ کر بیٹھ گیا قبضہ ثابت کرنے کے لیے، تو پھر آ کر یہاں نہیں بیٹھے گا۔ اس سے بھی ناراضگیاں ہوتی ہیں، دل آزاریاں ہوتی ہیں اور الٹا گناہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے نوٹ کیا یہاں جب میں نماز پڑھتا ہوں تو کوشش ہوتی ہے کہ اشراق تک بیٹھا رہوں، تو پھر وہ میں نے دیکھا ہے منظر لڑائی کرتے ہوئے، میری جگہ ہے، اب آ کر وہاں تم کسی کام سے بیٹھ گئے، یہاں کس کام کے لیے بیٹھتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، دائیں بائیں جو اسلام بھائی بیٹھتے ہیں، یہ بھی دیوانگی کا ایک عروج ہوتا ہے کہ یہاں یہ لوگ کیوں بیٹھتے ہیں، یہ سب کو پتا ہے نا؟ نہیں پتا آپ کو کہ گریل کے دائیں بائیں یہ لوگ کیوں بیٹھتے ہیں؟ کسی کو نہیں پتا، جس نے پی نہیں اس کو کیا پتا، جامع محبت جس نے نہیں پیا اس کو کیا پتا، یہ دیوان یا کسی دیوانے کسی کو دیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ وہ دیوانے تو پھر دیوانے، عقل کم ہوتی ہے ان میں عموماً، یہ بھی دیکھا ہے سمجھدار اتنے نہیں ہوتے، بس تو پھر میں نے لڑائی کرتے دیکھا، تیری جگہ ہے تو نہیں میری جگہ ہے، میں ادھر ہی بیٹھا تھا، گناہ کا کام ہے، اللہ کے گھر میں اس طرح لڑائی، اور جو بےچارا پہلی سب میں اب خالی ہو گئی وہ آگے بیٹھ گیا، نہ آپ نے کوئی نشانی رکھی تھی یہاں، نہ کسی کو کہہ رکھا تھا کہ میری جگہ ہے، کہ جو کالی پٹی چھوڑ کر آگے پیچھے ہو گیا اب وہ پیچھے چلا جائے، جو کالی پٹی پر بیٹھا ہے بس وہی صف میں رہیں تاکہ مسجد میں بدنظمی نہ ہو، اسلام بھائیوں کی دلازاری نہ ہو، کہ اشراق اور چاشت جو نہیں پڑھے گا اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ زندگی میں کبھی بھی جس نے اشراق اور چاشت نہیں پڑھی، ایک بار بھی نہیں پڑھی، اس کو بھی کوئی گناہ نہیں ملے گا، لیکن جو کسی کا دل بلا اجازت شرعی دکھائے گا تو یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یعنی خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ ایک طرف زندگی بھر کی تہجد، کبھی بھی تہجد جس کی فوت نہیں ہوئی، مثلا 100 سال تک زندہ رہا اور جب سے ہوش سنبھالا روز بلا ناگا تہجد پڑتا ہے، روز اشراق اور چاشت بھی بلا ناگا پڑتا ہے، وابین بھی پڑتا ہے، عمر بھر اس نے خوب نفلی عبادات کی، کروڑوں اربوں روپے نفلی خیراتیں کی، یہ کتنا ثواب ہے، بہت سارا ثواب ہے نا، یہ سارا ثواب ایک طرف، اور ایک طرف ایک مسلمان کی بلا اجازت شرعی دل آزاری، یہ ایک بار کی جو دل آزاری ہے ساری عبادت سے، ساری عبادت ایک طرف ہو گئی، اور یہ دل آزاری سب سے خطرناک ہے، کہ یہ ساری عبادت نہ بھی کرتا نفلی تو قیامت کے دن کوئی اس کو گناہ نہیں ملے گا، اور یہ دل آزاری ایسا خطرناک جرم ہے کہ اس کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جھونکا جا سکتا ہے، حقدار ہو گیا دوزخ کا، اور جس نے یہ خیراتیں وغیرہ نہیں کی نفلی وہ جہنم کا حقدار نہیں۔ تو گناہ اتنا ہولنا کہ ایک سمیرہ گناہ جو ہے وہ یہ ساری نفلی عبادات اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کا گناہ نہیں ہے، لیکن ایک بار بھی سمیرہ گناہ کر بیٹھا تو یہ اتنا ہولناک اور خطرناک ہے۔ تو اس لیے گناہ سے بچنا جو ہے نا یہ ساری نفلی عبادتوں سے افضل ترین عمل ہے، کہ بندہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے، ساری نفلی عبادتیں ایک طرف اور ایک مرتبہ بدنگاہی کر لی، ساری نفلی عبادتیں ایک طرف اور ایک مرتبہ کسی کا ایک روپیہ چرا لیا، ساری نفلی عبادتیں ایک طرف اور کسی مرتبہ ایک کو دل آزار نظروں سے گھور لیا جبکہ شرن ایسا کرنا جائز نہ تھا اس کے لیے. ایک بار کسی کو جھاڑ دیا غصے میں آ کر, ایک بار گالی دے دی, تو یہ ایک گناہ جو ہے چاہے صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو یہ ساری نفلی عبادتوں پر پانی پھیر سکتا ہے اور یہ جہنم میں جھونک سکتا ہے. تو اس لیے نفلی عبادات کی طرف ضرور رخ ہونا چاہیے ہمارا, مگر گناہوں کی طرف سے غفلت نہیں ہونی چاہیے کہ شیطان ہمیں گناہوں میں بہت مبتلا کر دیتا ہے. مسجد میں ایک بار دنیا کی بات بلا اجازت شرعی کر دی, یہ بہت خطرناک ہے. ساری نفلی عبادتیں اپنی جگہ پر. اس لیے جب اعتکاف 10 دن کا شروع ہوتا تو میں حتی الامکان 20 تاریخ کی شام کو اس طرح کی ہدایات پیش کرتا ہوں کہ تم دنیاوی باتوں سے نہیں بچ سکتے ہو, مسجد میں ہنسی مذاق سے نہیں بچ سکتے ہو, تمہارے اعتکاف کی حاجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کے بھی اعتکاف کی ضرورت نہیں ہے, وہ بے نیاز ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ گناہ کر کے اٹھیں, آپ اعتکاف نہیں کریں گے آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا. مسجد میں دنیاوی باتیں کرو گے, کھی کرو گے, مذاق مستری کرو گے, تو بہت سارے گناہوں کا گٹھر لے کر گھر کہیں جانا پڑے گا اور جہنم کا استحقاق ہو جائے گا. تو اس لیے اعتکاف مت کرو, ابھی بھی چلے جاؤ. یہاں تک بھی بولتا ہوں بعض اوقات, ابھی بھی چلے جاؤ, سورج ڈوبا نہیں ہے, نہیں جاتے. تو پھر بعض لوگ کرتے بھی وہی ہیں جو نہیں کرنا چاہیے, ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں, چوپال بھی لگاتے ہیں, دنیا کی باتیں بھی کرتے ہیں, امردوں سے دوستیاں کر کے اسی کا قرب میں معاذ اللہ رہتے ہیں, سب کرنے والے کرتے ہیں, چوریاں بھی کرتے ہیں, جیبیں بھی کرتے ہیں, سامان بھی غائب کرتے ہیں. خیر اس طرح کے لوگ تو اعتکاف کی نیت بھی نہیں کرتے ہوں گے, تو اب یہ کہ بڑا کثیر اعتکاف ہوتا ہے یہاں فیضان مدینہ میں. مچھلی کے لیے جال پھینکو تو جھینگے بھی آ جاتے ہیں, کیکڑے بھی گھس جاتے ہیں. سب کچھ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں کی ہلاکت سامانیوں سے محفوظ فرمائے, گناہوں سے محفوظ کرے, محبوب کے صدقے میں نیک بنا دے. ہمارے بعض اسلامی بھائی یوں بھی پہلی سب میں کوشش کرتے نماز پڑھنے کی, یہاں کے طلبہ ہیں بعض رضان مدینہ کے, مگر میری موجودگی میں پہلی سب پانے کی اسلامی بھائی زیادہ کوشش کرتے ہیں, غیر حاضری میں بعض سستی بھی کر جاتے ہیں. اب اس میں بھی پتہ نہیں کون سا جذبہ کار فرمائے, اگر نعوذ باللہ ریاکاری کا جذبہ ہے کہ الیاس دیکھے گا پہلی صف میں تو ہم سے خوش ہوگا, ہمارے بارے میں اس نے ذہن قائم کرے گا کہ یہ ہمیشہ پہلی صف میں آگے آگے ہوتا ہے, بڑا نیک ہے. تو یہ تو اگر ریاکاری ہے تو پھر اس کی تباہ کاری خطرناک ہے. پہلی صف میں یعنی میں امامت پر ہوں یا کوئی بھی ہو, پہلی صف اسی جذبے کے ساتھ ہونی چاہیے ہمیشہ کہ اللہ راضی ہو جائے. بندے کی رضا کے لیے پہلی صف میں باغ باغ کے آنا اور یہ تاثر قائم کرنا کہ یہ بہت نیک ہے, ہمیشہ پہلی صف میں ہوتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, یہ تباہ کن ہے, اللہ کے لیے ہونا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.